аркала, азам байлух агарам, баркала мудач арам, берцин аб хоялиги, дуен узку баркала, азам байлух агарам, баркала мудач арам, берцин аб хоялиги. هیچ آسوند با ارغیل منوگی با گیل هلا دنچ آی هیچ آنیگی شیب منوگ این زیه هلا هیچ آسوند با ارغیل منوگی با گیل هلا دنچ آی هیچ آنیگی شیب منوگ این زیه هلا Буге учу за жара обид.